الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الإمام أبو بكر وهو عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. تنزي هابو أسجد أيها شيخ صف أما يا رجاء ويومي ذاكرة نوبة قوية أنجا كدو كنا كونا تشويشه. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. تنزي katika biti hiyo beti ya 11. Na kabla ya kuingia katika beti ya 11 ambayo ndio hii tunayoanza nayo inayozungumzia nuzuli Allah azza wa jalla, beti tunayoanza nayo ni beti inayozungumzia nuzuli Allah azza wa jalla, kuhusiana na kuteremka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika samaa dunia. Na hii ni sifa miongoni mwa sifa za Allah tabarak wa ta'ala. Katika kipindi chetu cha kwanza tulizungumza kuwa sifa za Allah tabarak wa ta'ala zimegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni sehemu gani na mfano wake mmoja. Naam, dhatia, mfano wake sifa dhatia al-yadu. Na sehemu ya pili ya sifa za Allah ni sifa gani nyingine? Fi'liya, na mfano wake nuzuli, sifa ya nuzuli ila samai dunia. Ukisema nuzuli mina samai manake ni kuja ardhini au si? Manake hujataja kama nuzuli mina samai kwenda wapi. Kwa hiyo ni nuzuli la samai dunia. Asubuhi kulikuwa na mtu mmoja ameniandikia karatasi ya swali, na mimi naona nilijibu hili swali, alikuwa anaulizia kwamba aina bada hadhihi alfirqatu dhalla, lilianzia vipi au lilianza vipi kundi hili la watu waliopotea, na ipi mawqif wa ma mawqif ahlu sunnati wal jamaa ala hadhihi alfirqatu aljahmiyya, nini mawqif ya ahlu sunnati wal jamaa katika pote hili, pote la jahmiyya ni pote ambalo katika mapote yaliyopotea na lilianza kama wanavyosema ahli ilmi katika zama za tabi'i, na pote hili limekuja au lilianzishwa asili yake ni katika maneno ya kupinga na kukanusha sifa za Allah tabarak wa taala, na ni itikadi ya maneno haya kutoka kwa wanafunzi wa Kiyahudi na washirikina waliopotea, na wa mwanzo ambaye imehifadhika kwake kwamba aliyasema maneno haya kwamba Allah tabarak wa taala hana sifa kama hii, sifa ya kuteremka kutoka katika samaa dunia, lakini pia vile vile istiwa akaleta maana ya staula, na mfano wake katika sifa hizo alikuwa ni huyu mtu muovu Ja'ad ibn Darham. Na huyu Ja'ad ibn Darham itikadi hii aliichukua, itikadi chafu akaichukua kutoka kwa huyu bwana mtu mmoja anaitwa Jahm ibn Safwan, na huyu Jahm kwake ndio ilitangaza zaidi itikadi hii mpaka ikanasibishwa kwake, na wale walio na itikadi ya kuzikanusha na kuzikataa sifa za Allah wakaitwa Jahmiya. Kwa hiyo mnasibisha maneno haya kutoka kwa Jahmi, lakini si kwamba Jahmi ndiye aliyekuwa muasisi wa itikadi hii chafu, bali muasisi wa itikadi hii alikuwa ni nani? Ja'ad ibn Darham. Na wanasema baadhi ya ahlu ilmu kwamba Ja'ad walichukua itikadi hii kutoka kwa Abana ibn Sam'an, na huyu bwana Abana ibn Sam'an alichukua itikadi hii kutoka kwa Abana huyu Abana alichukua kutoka kwa Talut, ambaye huyu Talut ni mtoto wa dada yake na Lubayd ibn As'am ibn A'sam, ambaye huyu Lubayd ibn A'sam yeye alichukua itikadi hii kutoka kwa Mayahudi au kwa Myahudi ambaye ni aliyemroga mtume anaitwa Lubayd ibn As'a ibn A'sam al-Yahudi. Simwajua kama mtume alirogwa na Myahudi, ndiye muasisi wa itikadi hizi chafu. Na wanawachuoni wa ahlu sunnati wal jamaa al-Imam Abdullah ibn Mubarak anasema sisi kuwazungumza Mayahudi na Manasara ni jambo ambalo tunaliweza, lakini kuwazungumza hawa yeye kawatoa kabisa hata katika Waislamu wa bwana hawapo. Abdullah ibn Mubarak katika majumuu al-fatawa yeye kakataa kabisa kwamba hawa jamaa hata kwenye wale makundi 72 hawapo, yani makafiri hawapo kabisa, na ni wabaya kuliko Mayahudi. Na ahlul ilmi wamewaweka katika makundi ya watu wa bid'a waovu, ni makundi mawili, Rawafidha na hawa Jahmiya. Rawafidha maana Mashia katika wazushi wabaya wachafu kuliko wengine, ni Rawafidha Mashia na hawa Aljahmiya. Kwa hivyo wana mengi ya ukafiri katika itikadi zao kwa sababu wamezikanusha nyingi katika sifa za Allah tabaraka wa taala, na itikadi yao ilipata nguvu zaidi baada ya kuwa wamepata nafasi katika watawala waliokubali itikadi yao katika zama za mwanzoni mwa miaka 300. Itikadi zao zilipata nguvu zaidi kwa sababu watawala walizibeba itikadi hizo na wakazifanyia kazi, na watu wakaadhibiwa na kuteswa na wengine kuuliwa na kufukuzwa kazi kwa sababu ya kutozikubali itikadi walizozianzisha watu hawa, watu wa uovu. Na ahlul ilmi wameeleza kuwa asili ya bid'a inatoka katika makundi manne: rawafida, ambao ni mashia, makhawariji, qadariya na murji'a. Na Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusu jahamia, yeye akasema ulaika laysu min ummati Muhammad, au jamaa hawapo kabisa katika ummati Muhammad. Lakini wale wachuoni wengine wamewaingiza ni katika yale makundi, katika makundi 72. Hawa ndio marawafida na Imamu Ahmadi, kuna risala ameandika kuwafanyia radi watu hawa. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ameeleza katika Majmu' al-Fatawa, wao wanakanusha sifa ya kuteremka kwa Allah tabarak wa taala na sifa zingine. Anasema Sheikh Abdullah rahimahullah ta'ala ibn Abi Daud, wa kul yanzilu al-jabbar, na itakidi useme na kubainisha kwamba anateremka Allah tabaraka wa ta'ala, fi kulli laylatin, katika kila usiku, inapokuwa ubakia thuluthi ya mwisho wa usiku, basi Allah tabaraka wa ta'ala yateremka bila kaifin jalla al-wahid al-mutamaddih, bila kaifia kwamba ateremka hivi ateremka hivi. Hakuna kaifia ambayo imeelezwa juu ya kuteremka kwa Allah tabarak wa taala. Ametakasika Allah tabarak wa taala, al-wahid ni jina katika majina ya Allah tabarak wa taala, فهو سبحانه وتعالى واحد الأحد, يا أول موجة نأمنين متمدح مناك ني الله تبارك وتعالى مسفك نسيف يكسفيو كتكنين المدح, مدح نكسيف الله نمكمليف وكسفيو. كل أهل السنة والجماعة ونامين ونأتكيد كوانب الله تبارك وتعالى على تلمك كتك سماء الدنيا katika thuluthi ya usiku, na awataka wale wenye kutaka kusamehewa wamuombe msamaha naye atawasamehe, na pia vile vile wenye matatizo wamuombe waondolee matatizo yao, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, nani wakunitaka msamaha ni msamehe, man yasaluni fa u'tiyahu, nani aniombe nimpe, hal min taibin fa atubu alayhi, yupo mwenye kutaka tauba ni mkubalie toba yake. Lakini watu wanakoroma tu wakati huo eh? Na wachache ambao wanakuwa wamo katika hali za kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Na hata alipowazungumza Allah waja wake wema ambao wao wanautumia usiku huo katika kumuomba Allah tabaraka wa taala, ni wachache katika waja wake, lakini wengi wameghafilika na wakati huo, na ni wakati ambao mzuri katika nyakati ambazo dua inakuwa mustajaba, na watu wautumie vizuri usiku huo kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha, lakini pia vile vile kwa kumuomba Allah watatulie matatizo yao. Wanasema baadhi ya watu wa bid'a kwamba kuteremka kunahitajia jambo la taharuki, yani taharuki ya kutoka mahala kwenda mahala pengine. Sasa inaonyesha kama Allah tabaraka wa taala atakuwa na kiwiliwili cha kufanya harakati kama hizi, Masala haya itakuwa ukileta maneno kama haya unaingia katika mlango wa kuleta kaifia ya uteremkaji wa Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala hajaelezea juu ya kaifia ya kuteremka kwake, lakini amesema tu kwamba anateremka, na mtume akatufundisha hivyo. Lakini pia vile vile ukisema kwamba inakuwaje kwa baadhi ya kuna baadhi ya maeneo ile thuluthi ya usiku inakuwa kwa wengine ni jioni, na kwa wengine inakuwa ni mchana, na kwa wengine inakuwa usiku. Sasa Allah shuka vipi? Mbona kwa wengine kama Tanzania itakuwa hivi, basi labda China au Amerika ya wapi huko patakuwa wao ni mchana. Sasa itakuwa wao itakuwa teremka vipi? Tusema pia ukiingia katika hili umeingia katika kufanya bahthi ya kaifia ambayo wewe haukukalifishwa na Allah wala hujaelezwa juu ya swala la kaifia, na wewe huruhusiwi kuingia katika mlango wa kaifia kwa sababu haujaelezwa na Allah tabaraka wa taala vile anavyoteremka. Wajibu wako ni kuamini vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye ame zitofautisha hali za usiku wa nchi na nchi nyingine au mahala na mahala pengine, na yeye mtume wake ndio alieleza kwamba anateremka katika usiku huo kutoka katika arshi na kuja katika samaa dunia. Basi ni wajibu kwa Muislamu kuamini sifa alivyojisifu Allah tabaraka wa taala, na hii ni sifa yake katika sifa za fi'iliya. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. أنا ترمك الله تبارك وتعالى كتك مبينك يا دنيا الله ترمك كتك مبينك يا دنيا أما هو نبينك يا منشو مبينك زي قصابة أسيو imethibitika katika Qur'ani. Allah ameeleza kwamba mbingu ameziumba saba. Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Kwa hivyo Allah tabarak wa taala anateremka katika mbingu ya dunia, yamunnu bifadlihi, anawapa watu na kuwaneemesha kwa fadhila zake. Nani mwenye shida ya kuniomba aniombe nimpe? Kwa maana unachotaka kumuomba Allah muombe, na Allah tabaraka wa taala atakupa. Fatufraju abuwaba samai, inafunguliwa milango ya mbingu. Milango ya mbingu inafunguliwa na dua zinajibiwa. Dua zinajibiwa. Naam. Yakulu ألا مستغفر يلقى ألا مستغفر يلقى ربه. ni nani na ni yupi ambaye nani kumuomba msamaha mola wake ili aweze kusamehewa yale anayomuomba Allah msamaha. Allah amewasifu waja wake wema akasema, kanu qalilan min al-layli kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Wajawake Allah tabaraka wa taala wao walikuwa kidogo usiku wanalala. Wa bil asharihum yastaghfirun, na katika wakati wa daku, manake wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku, wanamtaka Allah msamaha subhanahu wa taala. Kwa hiyo watu wanapoamka katika usiku, wakati wa usiku, wao ni wengi wa kumtaka Allah msamaha. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala yakulu, anasema ala mustaghfirun yalqa ghafiran, nani basi yule ambaye mwenye kutaka msamaha ili akutane na kuupokea msamaha huo, aupate msamaha huo. Na hii imechukuliwa pia katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, man yastaghfiruni faghfir lahu, nani wakumtaka msamaha ni msamehe. Allah ananadi watu wamtaka msamaha na yeye awasamehe. Wa mustamnihun khairan, na yule mtu ambaye anatafuta khairi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala aweze kupewa. Kwa hiyo mtu amuombe Allah tabarak wa taala kheri na Allah tampa ni katika kipindi hichi ambacho dua inakuwa ni kukubaliwa warizkan, na pia mwenye kumuomba Allah muongeze riziki yake na Allah tabarak wa taala fayamnahu, aweze kumpa mwanadamu na kumuongezea katika riziki yake na kumtilia kheri katika shughuli zake. Kwa Allah tabarak wa taala amefungua milango yake, anapokea maombi ya watu na watu wamuombe na yeye atawapa katika kipindi kama hicho ambacho anakuwa Allah tabarak wa taala ameteremka katika samaa dunia. Kwa ahlu sunnati wal jamaa wanaamini kwamba Allah tabarak wa taala anateremka katika samaa dunia, lakini pia vile vile wanaamini pia Allah kama ilivyotajwa katika beti hizi kwamba yeye miongoni mwa sifa zake ni ghafaru, ni mwingi wa msamaha. Kwa hivyo watu wamuombe msamaha na Allah tabarak wa taala atawapa. Kisha Sheikh akasambia kwamba rawa dhaka qaumun rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithuhum, wamepokea watu haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na itikadi hii wameipokea masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao hadithi yao haiwezi kurudishwa kwa sababu ni mutawatir kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna hila kwa watu wa Jahamia na Muattala wakaweza kuyarejesha maneno haya katika upande wa sanadi, kwa sababu ni maneno sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ala khaba qaumun kadhabuhum wa qubihu, wamepata hasara na wamekwenda patupu. Wale watu ambao wanakanusha sifa ya kuteremka kwa Allah tabarak wa taala na wanakanusha hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuja wazi kabisa, na hii inaonyesha kwamba hawa ni watu wenye kuleta uongo kwa Allah tabarak wa taala na kukadhibisha sifa yake hii, nao ni watu wa Jahamia na wale wanaopita katika manhaji yao. Kwa mtu ambaye atakuwa na kazi ya kueleza itikadi chafu na itikadi mbaya kwa watu na watu wakaipokea itikadi hiyo, anaendelea kupata malipo ya madhambi mpaka mtu wa mwisho atakayeondoka duniani na itikadi hiyo, kwa maana anapata madhambi yake na yale ambao wale watu ambao yeye amewapoteza. Na huyu ni mlinganiaji katika dalala. Baada ya kuwa Sheikh ametufundisha juu ya itikadi hii ya kuamini kuteremka kwa Allah tabarak wa taala katika samaa dunia, na hiyo ni itikadi walikuwa nayo masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ameingia katika kutufundisha kutuelezea ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi ulazima wa kuwapenda masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin aw sir wazirahu qudma thumma Uthman arjahu wa rabi'uhum khayru al-bariyah aliyun halifu al-khayri bil khayri mumjihun. Hapa anatufundisha juu ya itikadi ya sisi kuwapenda na kuwaona kuwa ndio watu bora na kuitakidi hivyo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana yake mbora katika umma huu baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa watu wa umma huu, kwanza watu waliokuwa bora katika umma ni watu waliokuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, yani karne watu waliomdiriki mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na katika hao mbora wao ni mawaziri wake wawili, Mawaziri wawili wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ambao ni Abu Bakr wa Umar, kisha Uthmani, kisha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na wanne wao ni mbora wa viumbe Ali radiyallahu anhu. Na aya za Qur'ani zimekuja kuthibitisha ubora wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nyingi katika aya za Qur'ani zinaonyesha utukufu na ubora wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kama aya iliyokuja kuonyesha ubora wao katika surati Tauba aya 100. Allah sema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar khalidina fiha abada dhalika alfawz alazim. Inaonyesha aya hii ubora masahaba, watu waliotangulia mwanzo katika muhajiri na ansari. Na muhajiri na ansari ndio hao masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Kwa hivyo mtu atakayewakataa masahaba, manake ameikataa pia Qur'an na ameikataa aya hii ambayo imekuja kuelezea ubora wa watu hawa, na pia vile vile aya katika surati al-Hashri katika aya 8, Allah tabarak wa ta'ala akisema kwamba lilfuqara'i almuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Na mafakiri wa muhajirin ambao walitolewa katika majumba yao, wakafukuzwa katika miji yao na mali zao, wakanyanganywa zikachukuliwa mali zao, lakini yote haya waliyafanya, wakahama katika miji yao na majumba yao yakachukuliwa na mali zao zikachukuliwa, ni kwa sababu ya kutafuta fadhila za Allah tabarak wa taala, na kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala, na pia kumnusuru Allah tabarak wa taala na mtume wake. Na hao ndio wa kweli, yani Qur'ani imewaita masahaba kuwa ni wa kweli. Na leo akatokea mtu tu aliyekula akashiba, akaanza kuwatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Wakati huo huo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amekataza watu kuwatukana masahaba zake, na akasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Kana vile alikuwa anaona kuna jamaa watakuja kuwatukana masahaba. Mtume anakataza watu hawajaweza kuwatukana. Na baadhi ya ahli ilmu waeleza watu wasira kwamba ilikuwa imetokea nizaa na majibizano mabaya baina ya masahaba, lakini baadhi yao ni wale ambao wametangulia na baadhi yao walikuwa wamechelewa. Alikuwa Khalid, kama sikusahau, Khalid bin Walid na mwingine katika sahaba, na Khalid amechelewa katika kusilimu, sio katika wale sabiqin. Sasa akatamka maneno machafu kwa masahaba mwingine, na mtume akatoa kemio kama hili. Lakini sasa leo kuna watu kutukana masahaba ndio ibada yao, na anaamini akitukana anapata thawabu. Sijui huyo Allah atakuwa namna gani, labda akilokole. Yaani unatukana afa na kulipa thawabu. Sasa kuna watu ibada zao ni kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hawa ni watu waovu kama walivyosema ahlul ilmi. Katika watu waovu wa umma huu, katika wazushi, ni watu wa rawafidha ambao wanawashambulia na kuwatukana masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia aya katika sura al-Fath aya 18 elezewa pia ubora wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah amewaridhia masahaba, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh bay'unaka tahta ash-shajara. Allah tabarak wa ta'ala amewaridhia waumini kipindi ambacho walikuwa wanakupatia bai'a chini ya mti. Mimi na wewe hatukuwa tunampatia bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa ni katika Hudaybiyah. Na pia katika surati al-Hadid aya nyingi za Qur'ani zinaonyesha ubora wa masahaba wa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم أما الرافضة قبحهم الله أما مروافضة الله أواذيبنا وشومي وكواتكان مصحابة أمتم محمد صلى الله عليه وسلم وامونا كوانبا وكواتكان مصحابة يتكوى ni sababu ya wao kueneza itikadi yao chafu, lakini pia vile vile ni kuitia dosari dini. Na ukiwatukana masahaba pia mtia dosari Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia mtia dosari Allah tabaraka wa taala. Na kauli zao hazina hujja na wala hazina mashiko katika masadiri za Kiislamu. Ama wanataja baadhi ya shubuhati za riwaya ambazo sahihi katika kuelezea ubora wa Ali ibn Abi Talib, lakini kila nikiangalia wakati naogopa kuzisoma. Naona magharibi haiko mbali na inatakiwa vipindi vyangu hivi vilivyobakia nimalize beti hizi ambazo ziko mbele yetu, na beti naziona bado ziko nyingi. Labda niendelee kwa sababu tayari nasikia kuna mada ya mashia watakuja kucharazwa, kwa sababu wana kipindi chao maalum. Basi hakuna haja ya mimi kugusagusa huko, niendelee. Lakini hawa watu walikuwa faha saa daura hiyo ya kwao. Mapote mawili mimi naona yatakiwa tengenezwe daura mahawaji na mashia. Wagusa wao tu kwa sababu ni watu waovu wakubwa katika watu wa bid'a kuliko hawa watu wenye kula ubwabwa kwenye maulidi. Hawa ni njaa tu inawasumbua, hawana kingine, jahili wao mdogo kidogo lakini hawa hawa waovu zaidi ya ukimpa mgongo na kumaliza. Sumaa wameingia msikitini kuwachinja watu. Hawa sio watu, hawa nyama. Sijui wangekuwa huko Burundi wangekuwaje. Na watu wako Tanzania wakati watu mapanga, sasa ingekuwa Burundi ingekuwaje? Kwa hiyo si tuendelee kidogo kutokana na wakati wetu, namna ulivyobakia si mkubwa na magharibi haiko mbali. Ama Sheikh baada ya kuelezea beti hizi kuhusu ubora wa hawa masahaba wanne, Abu Bakr, Umar, Uthman na Ali radhiallahu anhum, mawaziri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni watu bora wa umma huu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na hata mtume alipohusia watu kufuata mwenendo wake aliwaambia fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Kawataja hawa watu bora na ni watu walikuwa na nafasi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, katika masahaba walikuwa wakiwekwa mbele katika mambo ni hawa masahaba wanne. Na shekhe akaendelea kutaja fadhila na ubora wa waliobakia katika masahaba ambao ni wale waliobashiriwa pepo, masahaba waliobashiriwa pepo mubashirina, asharatu mubashirina biljanna, masahaba waliobashiriwa pepo masahaba kumi. Anasema وَإِنَّهُمْ لَرَأَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِمْ وَإِنَّهُمْ لَرَأَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِمْ رَأَةٌ لِجَمَاعَ يَا وَاتُ وَلِيُوْتِينِ يَكُومِ رَأَةٌ لِكُونِ لَا وَاتُ وَلِيُوْتِينِ يَدَدِ يَكُومِ نَارَاكُ سُدِيهَا هَاپَ نِوَالِي وَلِيُوْبَشِرِي وَبَيْبُ مَسَحَبَ كُومِ وَلِيُوْبَشِرِي وَبَيْبُ ala nujubi al-firdausi bin nuri tasrahu. Watu ambao watakuwa katika tabaka ya pepo ya Allah tabaraka wa taala ya firdausi, katika sehemu ya pepo, wakienda na kutembea mahala wanapopataka. Maana ya tasrahu, tasrahu manake ni kwenda pale wanapotaka, kutembea katika hiyo pepo mahala wanapotaka. Baada ya kuwa amewataja hawa khulafa ar-rashidin wanne, na akataja waliobakia katika wale walioshahidiliwa pepo na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nao ni watu kumi: Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf Wakwanza wao ni Saidun, ambaye ni Said ibn Zaid ibn Amr ibn Nufaili, na huyu ni mtoto wa ammi yake Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Na Saidun, na huyu ni Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhum. Wa ibn Auf, na huyu ibn Auf ni Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. وعامر وعامر فهر والزبير والزبير ممدح. هيا نما صحابة أمباو ولي وبشري وطوبر نمتميوت محمد صلى الله عليه وسلم. وابن عوف وطلحة عصر. نعم. نا وانه واو طلحة، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله وعامر، نهو عامر لأبي عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنه، أما ألقوا كفهميك كما أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ها، وعامر فهر. نا أما نون فهر فهر طيب نعم. وعامر فهر بارك الله فيك. والزبير ممدح، والزبير ممدح. زبير ني زبير بن عوام رضي الله عنه، أم بالك فهميك كما حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فهر ونفهميك قم بني مباب ومتم محمد صلى الله عليه وسلم كتكما قريش. هوا ستة فموجة نوالي وأن خلفاء الراشدين ونقوى نكومي كتكوات ونباوة ليبشري وبيبو نمتم محمد صلى الله عليه وسلم نهاوا نوبورا ومصحابة، نهاوا نوبورا ومصحابة، مصحابة وقت نبورا، نهاوا نبورا زيدي. Hawa kumi ni bora zaidi wakitanguliwa na wanne ambao ni khulafau ar-rashidun. Wakul khaira kaulin fi sahabati kullihim wala takut ta'ana ta'ibu wa tajrahu ta'ibu wa tajrahu faqad nataka alwahyu almubinu bifadlihim wa fil fathi ayun lissahabati. Umuhimu wa kuwafanyia ihsani masahaba wa mtume wetu Muhammad SAW na kemeo la kutokutani, kuwatukana na kuwatia dosari masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amewataja masahaba kumi katika wale masahaba waliobashiriwa pepo, lakini pia vile vile akatuambia kwamba wakul khaira qaulin, uzungumze maneno yaliyokuwa mazuri. Usije kudhani kwamba ubora uliotajwa kwa hawa kumi masahaba hautaendelea kwa masahaba wengine, kwamba wengine baada ya hawa sio wale kuwa bora, kwa hiyo bora ni hao tu. La, bali masahaba wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora, na masahaba wana fadhila kubwa sana kwa wao kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndio wanaofanya juhudi kubwa mpaka Uislamu ukaenea kuitangaza dawa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wala takutaana, usiwe ni mtu ambaye unawatani kuwatia dosari masahaba ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, kupunguza heshima yao, kutafuta aibu zao, kushughulika na makosa waliyokosea. Ukawa shughulika na zile aibu za masahaba, tuibu kazi yako wewe ni kuwatia aibu masahaba, watajrahu, na kutafuta makosa yao, wapi walipokosea, wapi waliteleza, kana kwamba wao watoa katika sura ya binadamu. Hili tumekatazwa na kutakiwa kuwa na adabu kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim, umetamka wahyi, umekuja wahyi, Qur'ani na Sunna vimezungumza kuhusiana na ubora wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule mtu ambaye atawatani na kuwatia aibu na dosari masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa ni mwenye kuipinga na kuikadhibisha Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna zimewazungumzia ubora watu hawa. Tumetaja aya katika sura At-Tauba, au sio? Aya ngapi sura At-Tauba? 100. Tukataja aya katika Fatiha, au tuitaje? Atukuitaja inna fatahna laka fathan mubina. Sura At-Fatiha pia imezungumza ubora wa masahaba. Lakini pia vile vile aya zingine, Hashri tumetaja, zinazungumzia ubora wa masahaba na zinginezo nyingi, na hadithi ziko tele kuhusu kuzungumza ubora wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh ametaja yeye akasema kwamba wa fil fathi, yani katika suratul fathi ambayo inaanza inna fatahna laka fathan mubina, katika fathi ayu lisahabati, kuko na aya inayozungumza masahaba. Zimekuja aya kukariri kuzungumzia ubora wa masahaba kuanzia mwanzo wa sura. Aya tano pia imezungumza masahaba, yudkhila almu'minina walmu'minati jannatin tajri, na kuendelea laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. نآية زمجاكة كسورة الفتح كوالزياء أبورا مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نهيبوات ويشيك مدمياه نواتونج أدبوزاه كتك كواتوسي نكوائبشا مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نداني بتشينا بتهي ألافو كبيندي كتغاتو فاتية تتكوية كوينيليا نبيتي زنجيني تتكوبورا وتتوامتومي صلى الله عليه وسلم مهاجرين نأنصاري نتابعي كيني بيا فيلي فيلي كماليزية بيتي زيتو ومبيلانكو كوينو ni kuhifadhi beti 20 ambazo tumezisoma. Ombi langu kwenu ni kuzihifadhi hizi beti 20 ambazo tumezisoma asubuhi na katika muda huu kwa utesi kabisa. Mimi na imani kwamba kwa sababu kesho katika ratiba haionyeshi kama mimi na kipindi kesho. Kwa hiyo kesho itakuwa siku ya kuhifadhi beti hizi, na tukija baada ya kesho insha Allah nitaweza nikasomesha mmoja. Shekhe, hebu soma pale au mimi na kuanzia moja afu waendelea, au sio? Pana changamoto kidogo. Naam, kama kuna kijisehemu labda mtu tafsiri, lakini maswali yanakuja kwa shekhe, maswali yanaandikwa na kuja kwa shekhe. Kama kuna kijisehemu cha kusoma ambacho mtu ameona kwamba nimepita haraka haraka, waweza kuniuliza. Wajazakumullahu khairan.